Witam wszystkich. Hej. Jestem sobie prawdą, proszę mi zagadką też. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. No. Jestem swoim aniołem z aurą, wrogiem i karkiem, aktorem ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. Jestem i wyrokiem, nawet sędzią, nawet katem, nawet katem jestem ja. Jestem wszystkim, nawet mogę tylko sobą być nie mogę, oh, jestem wszystkim, nawet mogę, tylko sobą być nie mogę, o nie. No.